face o zi alături de tine. Șapte zile în calendar pentru mine sunt un dar. Te iubesc mai mult ca ieri, mai puțin ca mâine. Mă